Натоўп маўчаў. На плошчы ўсё яшчэ панавала непаразуменне. Карыстаючыся ім, хрэснаму ходу ўдалося ўшчаміцца між праціўнікамі і паступова пачаць ціснуць на іх, разводзячы гурмы ўсё далей і далей адна ад адной. Толькі што здарылася такое дзіўнае, што біцца ўжо не хацелася, а хацелася абмяркоўваць. Ды і рэдка хто наважыўся плесці на ворага цераз крыжы, пратэсты, памосты са статуямі. Ненарокам яшчэ святых абразіш. Народ паступова пачаў разыходзіцца. Радзелі і расплываліся натоўпы. Толькі што гэта былі два кулакі. Цяпер дзве рукі з расціснутымі пальцамі. «Гэта што ж было?» – у непаразуменні спытаў Зенон. Дудар і Вястун паціснулі плячыма. Мечнік Турай плюнуў. «Самазванцы!» – сказаў Клеонік. «А брыда гэта, хлопцы! Ну, вось гэтую брыду зараз пацярэбяць!» Трохі нібыта ніякава сказаў бурмістр. «Пацярэбяць!» – сказаў Хлебнік. «Там, браткі, такія жалезныя ракі водзяцца! Клюшні! Ого!» Клеонік грэбліва зморшчыўся. «Такія ракі паўсюль ёсць! Ды толькі самае, што не на ёсць свіння, можа гэтаму радавацца, ды гэтым выхваляцца! Не той кат, хто б'е, а той, хто б'ючы, куражыцца! Пакажуць ім, пакажуць!» – бубніў Хлебнік. І раптам рыбнік зарагатаў, убачыў, што натоўп ужо зусім рэдкі, што напад на рынак удалося адбіць. «Што? От вам і бунт! Это вам не пры каралі Александру, што вас беларусцаў любіў, гародню Вільню любіў, каралю нашаму імя Жыгімонт!» «А ты не беларусец?» – пытаў Марка. «А ты правер на той самай мове, што і Турай», – сказаў Хлебнік. «Паглядзі рысі пад хвост!» «То хто тады?» «А хто прыйдзе ў горад, чыя сіла, таго і я, то і я!» З замкавай брамы вырваўся ганец. Падляцеў да натоўпу, свечкай узняў каня, жалезная пальчатка ўзвілася ўгору. «Радцы, гаспадары, у замак ідзіце, суд будзе! Все лаўныя і царкоўныя, і замкавыя, што да суда хай ідуць!» Кінулі сваю залатую гурму некалькі чалавек у рызах, паскакаў да брамы войт, пачалі збірацца і ратманы. Двое радцаў пайшлі апошнія. Толькі тут стала відаць, што п'яныя, як сучка ў бодцы з півам. Адзін нават пасярэдзіне плошчы стаў на чацвярэнькі. З-за адчыненага акенца аднаго з дамоў зазвінеў раптам дзіцячы галасок. «Матуля, яны што? Ма, яны не ўмеюць. Мамця, яны недаўна з карачак усталі!» І адказаў стомлены жаночы голас. «Для хлеба, як скажам, твая сучка, чаго не зробіць, сынок? Яны з карачак усталі. Свіння на каня ўсела!» Натоўп зарагатаў. Ганец наліўся барваю, пачаў гарачыць каня, пусціў яго на людзей, але тыя ўсё яшчэ смяяліся. І тады ганец злосна кінуў. «Не чулі, думаеце, як вы прышэсця Хрыстова клікалі? У нас паўсюль вушы мякінныя вы галовы. Так вось, ні села, ні пала, Хрыста захацелі? Ды вам больш патрэбныя карчма, нагайка ды турмы для зладзеяў, а Хрыста вашага зараз порсь! Правёў рабром далоні па глотцы, зноў зняў каня, павярнуў, пусціў наўскапыт. І дарэмна, таму што пасля ягоных слоў над людскім скопішчам павіснула прыгаломшаная цішыня. Цяжка, відаць, варочаліся думкі за зблытанымі валасамі, што звісалі на лбы. Але затое гэтыя думкі былі падобныя. «Хлопцы!» – раптам падаў нехта голас. «Гэта ж ён чаго такога сказаў?» Вястун абвёў вачыма ростань. Сям-там моўчкі стаялі купкі рамеснікаў. Багатыя збольшага разышліся. Няма чаго было тут рабіць. У каваля сякся голас, калі ён ціха сказаў: «Хрыста?» «Паката паехаў ганец», – сказаў Гіў Турай. Навісла маўчанне. «Слухайце», – сказаў раптам Зянон, – «а мо і сапраўды Хрыста? Можа, гэта яны Хрыста ўзялі?» Вус разглядаў залатыя далоні, нібы ўпершыню іх бачыў. «Дарма з палатніны смяяліся», – сказаў ён. «Апосталы, халера на іх, так і хадзілі. І сапраўды радно», – уздыхнула нейкая бабуля, – «грубае. Я ўжо ведаю, колькі той палатніны рукі мае ўткалі. Грубая, апостальская». Клёнікі Марка іранічна глядзелі на ўвесь гэты роздум. «Это значыць, і мы такія самыя апосталы», – сказаў Марка. «Не вярзі», – абарваў яго стары Турай. Людзі думалі. Людзі марудзілі разыходзіцца, хаця заставалася іх на плошчы ростань зусім мала. Маўчалі.